ที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับอรุณนี้เราก็ได้นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ได้แสดงเอาไว้นำมาแสดงต่อมาบอกต่อเพราะการบอกต่อแสดงต่อนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขความสงบระงับของผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจในสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังการมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี้ยที่เต็มไปด้วยการเบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีการใส่ร้ายการที่มีปัญหาต่างๆเยอะแยะในจุดช่องยิ่งวันจันทร์แต่คุณจะต้องลุกขึ้นแต่เช้าไปทำงานสำหรับพวกที่ต้องไปทำงานคนที่ไปเรียนหนังสือก็ไปเรียนหนังสือแต่คนที่ไปทำงานก็ไปทำงานออกไปข้างนอกก็เฮโลกันไปก็มีการกระทบกันบ้างฝ่าการจราจรบ้างไปถึงที่ทำงานก็มีการพูดคุยปรึกษาหางานปรึกษาหารือทำงานบ้างด่ากันบ้างนั้นนี้มีการกระทบมากขึ้นแต่การกระทบหมายถึงภาษามีภาษามากขึ้นเป็นภาษาชนิดที่ไม่น่าพอใจมากขึ้นแต่เพราะการเบียดเบียนมันมีมากการที่มีการเบียดเบียนกันในสังคมกันมากขึ้นแต่ทุกอย่างเดี๋ยวนี้แข่งขันกันใช้เงินหมดทุกอย่างไม่ได้มีการช่วยกันอย่างสมัยก่อนแต่อย่างสมัยก่อนเนี่ยช่วงนี้แต่ก็จะมีการเกี่ยวข้าวละเริ่มมีการเกี่ยวข้าวที่วัดป่าดอนไฮโศกแต่แถวบ้านดอนไฮโศกนี่สมัยก่อนนี่เขาก็จะช่วยกันอ้าวคนนี้เขาเกี่ยวข้าวเราก็ไปช่วยกันเกี่ยวแต่ตอนดำนาก็ไปช่วยกันดำเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องเป็นเงินหมดแต่ต้องจ้างคนเอาแต่เป็นค่าเป็นราคาไปหมดความคิดที่จะช่วยเหลือกันแบบแต่ก่อนแต่ก็ลดน้อยลงไปคือไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็ยังมีคนที่ช่วยกันอยู่แต่ว่าก็น้อยลงไปมากแต่ทุกอย่างจะต้องใช้เงินต้องมีค่าจ้างมีราคามีอะไรเป็นเครื่องล่อซึ่งทั้งหมดนี้คืออะไรทั้งหมดนี้เป็นสัญลักษณ์นะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องหมายเรื่องอ้างอิงที่บอกให้ทราบว่าในโลกปัจจุบันนี้มีราคะมีโทสะมีโมหะมากลุ่มรุมมากขึ้นกลุ่มรุมจิตใจสัตว์นี่แหละพอมีราคะโทสะโมหะมากลุ่มรุมมากขึ้นแล้วคนเราก็จะมีความเดือดร้อนในใจแต่การเดือดร้อนในใจตรงนี้มันก็จะเป็นผลผลิตออกมาทางกายทางวาจาแต่ไม่ต้องพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นไปเพื่อความตระหนี่มากขึ้นเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนกันมากขึ้นและในวงราชการเราก็เห็นกันได้ชัดเจนการที่ชาวราชบางหลวงเนี่ยการโกงการคดโกงในระบบราชการซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ได้หนักขนาดนี้แต่นี้มันก็หนักมากขึ้นทำให้มาถึงจุดที่ว่าในโลกปัจจุบันที่มันเป็นอย่างนี้มันเราจะอยู่กันอย่างไรสื่อลามกก็มีมากขึ้นสื่อที่เป็นคำหยาบคำพูดเบียดเบียนอะไรที่เขาเห็นกันว่าเมื่อก่อนไม่ดีบัดนี้ก็กลายเป็นดีไปในโลกปัจจุบันอย่างนี้เราจะอยู่อย่างไรนะให้จิตใจของเรามีความสุขอยู่ได้เราต้องมีเครื่องป้องกันท่านผู้ฟังธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องป้องกันใครถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจคุณยิ่งจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ยากมากขึ้นมันมีเรื่องเบียดเบียนทำให้ต้องเร่าร้อนรุ่มร้อนหัวใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเผื่อว่าจิตใจเราไม่มีธรรมะเราจะโดนกระทบจากผัสสะแน่นอนมันมีแน่นอนเอาแค่คุณเปิดทีวีมาก็มีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจแล้วถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องป้องกันจิตเครื่องรักษาจิตเราจะอยู่ได้ยากมากอยู่ยากนี้ในที่นี้หมายถึงทนได้ยากแต่ทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเห็นสิ่งที่มันมีความทุกข์ใจความไม่พอใจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือว่าการที่เราจะมีธรรมะเนี่ยบางครั้งมันก็ยากเหมือนกันการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมบางครั้งก็ยากอย่างที่เคยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังไปพระเจ้าเปรียบเทียบกับการกินยาขมกินยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยนะเป็นยาเป็นผลไม้ที่ดองมาจากน้ำปัสสาวะอย่างนี้แต่ลูกสมอรสชาติกินสดๆนี่ก็ไม่ก็ฝาดทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดทั้งรสชาติแปลกๆแ แล้วไปดองกับน้ำปัสสาวะเพื่อให้มันเป็นยาโอ้มันยิ่งรสชาติแย่ลงไปอีกแต่ว่ามันมีคุณสมบัติของความเป็นยาเรากินแล้วเราจะหายจากโรคได้เหมือนกันบางทีการปฏิบัติธรรมะการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมในใจของเราเนี่ยบางทีมันฝืนเหมือนกันแต่ฝืนที่จะต้องอดทนทำสิ่งที่ทำได้ยากคนอื่นเขาโกงกันกูตื่นเขาไปเที่ยวเล่นกันเอ๊ะทำไมฉันจะต้องไม่โกงฉันจะต้องอดทนได้รับทุกขเวทนาต่างๆเพื่อที่จะรักษาธรรมะอย่างนั้นหรอฉันรักษาธรรมะทำไมธรรมะไม่เห็นรักษาใจฉันให้เป็นสุขบ้างเลยนี่แหละคือประเด็นที่ว่าบางทีเรากินยาขมแต่กินยาขมแล้วมันหายจากโรคที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าคุณไปกินดื่มเครื่องดื่มนะที่มีรสชาติดีมีสีสันดีแต่ว่าเจือด้วยยาพิษอันนั้นตอนกินมันหวานอยู่มันรสชาติดีอยู่แต่ถ้ากินเข้าไปสักหน่อยนะมันจะมีพิษนั้นจะแล่นเข้าสู่หัวใจคุณก็จะตายอยู่ดีคุณก็จะได้รับทุกข์เจียนตายอยู่ดีซึ่งอันนั้นเปรียบกับอะไรอันนั้นเปรียบกับการที่เราทำชั่วทำบาปนะเราได้รับความสุขนะเช่นโกงเข้าด่าเข้ามันสนุกปากตอนพูดอยู่แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำอย่างนั้นเป็นผลที่เผ็ดร้อนเป็นผลที่รุนแรงนะเราอย่าทำเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝืนในการที่จะต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมบางทีมันต้องฝืนมันต้องทวนกระแสเราให้ทำไปแต่อย่างน้อยเรารู้แน่นอนว่าไอ้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันดีแน่แต่ตอนนี้มันไม่เห็นล่ะมีแต่ความมึนตึงนั้นหนักอกหนักใจแล้วก็ฝืนทำไปนะพระหลายองค์หลายรูปมีความคิดจะสึกก็ฝืนอยู่ฝืนประพฤติพรหมจรรย์สุดท้ายก็บรรลุถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้เหมือนกันเราเป็นคารวาสเราฝืนประพฤติทำไปตอนที่เราอายุมากขึ้นไปเราคิดหวนดูถึงเรื่องราวต่างๆเราจะมีความภูมิใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรามาเล่าให้ลูกให้หลานฟังได้แต่เป็นความภูมิใจที่เรามีบางคนบอกโอ๊ยทำไมฉันจะต้องไปรอถึงตอนแก่เอาความสุขที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ดีอยู่หรือดีแน่นอนท่านผู้ฟังดีแน่นอนถ้าเรารู้จักที่จะเปลี่ยนยาของเราเปลี่ยนจากไอ้ยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยนะที่มันรสชาติไม่ดีอ้าวคุณไปกินเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะพวกนี้มีคุณสมบัติเป็นยาพระพุทธเจ้าใช้ชื่อว่าเภสัชห้าหรือว่าไอ้ยาพวกนี้กินแล้วรสชาติมันก็หวานมีคุณสมบัติในการรักษาโรคด้วยเหมือนกันเราจะเปลี่ยนจากยาดองน้ำมูดเน่านะให้เป็นยาหวานนะเป็นยาเหมือนกันแต่รสชาติดีทำได้อย่างไรแต่คือบางคนอาจจะไม่มีทางเลือกนะคุณก็ต้องกินยาที่ขมไปนะเพื่อที่จะให้หายจากโรคบางอย่างเรามีทางเลือกได้เหมือนกันแต่ทางเลือกที่เราจะเปลี่ยนอันนี้อยู่ที่บุญบารมีของแต่ละคนเหมือนกันนะเพราะบางคนเกิดมามืดเกิดมามืดเกิดมาในสกุลต่ำสกุลที่จะได้ข้าวอาหารพวกนี้น้อยแล้วก็แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไปสว่างในการที่จะประพฤติดีทำดีแต่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่โดยมีแต่คนพาลอยู่รอบข้างเราทำความดีขึ้นมาก็ถูกเขาด่าเขาว่าเขาทำร้ายแต่ก็เหมือนกับเรากินยาขมเราก็ฝืนทนปฏิบัติไปเพื่อที่เราจะได้ไปสว่างการไปสว่างการไปดีตรงนี้นั่นคือความโชคดีของเรานะเราเกิดมาบางทีเราเลือกไม่ได้แต่ที่เราเลือกได้คือที่ที่เราจะไปการไปดีนี่คือความโชคดีเราเลือกได้ที่เราจะโชคดีให้เราปฏิบัติดีเราทำดีเมื่อไหร่เราโชคดีเมื่อนั้นการโชคดีนี่แหละคือการที่เราไปดีเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีแต่ก็สอนสาวกให้เป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีเหมือนกันแต่เพื่อที่จะมีความโชคดีไปดีทำดีนั่นคือไปสว่างนั่นเองเราทำความดีเราก็ไปได้แต่บางคนเกิดมาเกิดสว่างมาสว่างไปสว่างได้เหมือนกันมาสว่างในที่นี้ก็คือว่าเกิดจากเกิดในตระกูลที่จะได้ข้าวอาหารของเครื่องใช้อะไรต่างๆสมบูรณ์มีผิวพรรณงามแวดล้อมไปด้วยคนที่ดีๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆแล้วก็ไปสว่างก็คือทำดีได้เหมือนกันแล้วก็เปรียบเหมือนกับที่เขากินยาหวานยาหวานในที่นี้หมายถึงว่าพวกเนยใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยคือความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันอันเป็นผลจากการทำความดีแต่มีนะคือความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นผลจากการทำความดีเช่นบางทีเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยเราก็เจอความทุกข์ต่างๆถูกพ่อด่าแม่ว่าถูกคนนั้นใส่ร้ายเราว่าเราทำความดีเราไม่ได้ทำความชั่วแต่ก็ถูกใส่ร้ายนั่นคือความทุกข์อันเป็นผลจากการที่คุณทำความดีคือการทำความดีนั้นไม่ได้ว่าให้ผลเป็นทุกข์นะแต่ว่าเรายังได้รับทุกข์อยู่ในปัจจุบันแต่การทำความดีนั้นจะให้ผลในต่อไปอันนี้เปรียบเหมือนกับคนที่กินยาขมในปัจจุบันนะเรารู้ว่าเราการทำความดีของเราจะให้ความสุขเป็นวิบากต่อไปนะความสุขเป็นผลต่อไปในภายภาคหน้าแต่ว่าตอนนี้มันยังได้รับความทุกข์อยู่นะประเด็นที่ต้องการพูดในที่นี้ก็คือว่าเราจะเปลี่ยนความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้เป็นความสุขได้อย่างไรจะเปลี่ยนจากยาขมนะเป็นยาหวานเป็นเภสัชทั้ง5เนี่ยได้อย่างไรนะเราพูดถึงแต่คุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยานะคือเมื่อเราละจากอกุศลธรรมทำกุศลธรรมแล้วเนี่ยจะให้ผลที่เป็นสุขต่อไปนะแต่บางทีในการที่เราทำกุศลเราละอกุศลเนี่ยปัจจุบันมันยังมีทุกข์อยู่นะในเมื่อปัจจุบันมันยังมีทุกข์อยู่เราจะทำอย่างไรให้ในปัจจุบันอย่างน้อยเรายังพอจะเป็นสุขได้บ้างพระเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องคนที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าประกอบอยู่ด้วยทุกข์และประกอบอยู่ด้วยโทมนัสในปัจจุบันมีอยู่แต่ว่าไอ้การเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์การที่เรารักษาศีลเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสุขเป็นผลตอบแทนแน่นอนแต่มันยังมาไม่ถึงการที่เราได้รับทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะเหตุอะไรเรามาทำความเข้าใจตรงนี้แต่บางทีเป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันเป็นไปได้เราอาจจะเคยใส่ร้ายเคยด่าเคยว่าเคยพูดจาหยาบคายมาก่อนนะซึ่งจะต้องเป็นผลเป็นวิบากให้เผ็ดร้อนในเวลาต่อมาซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นผลจากตรงนั้นก็ได้อันนี้ข้อที่หนึ่งหรืออาจจะเป็นผลจากการที่เราเตรียมตัวไม่ดีหรืออาจจะเป็นผลจากเรื่องของการเกี่ยวกับอากาศดินฟ้าอากาศคือเรื่องความสุขความทุกข์และความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพระเจ้าได้เคยตรัสไว้ในพระสูตรที่เรียกว่าสิวกะสูตรในที่นี้ก็ตรัสไว้กับบริพาชกนะเกี่ยวกับเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นในตัวเราสุขก็มีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์ไม่สุขก็มีซึ่งอันนั้นเป็นผลจากอะไรแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่กรรมเก่าก็เป็นไปได้แต่เป็นเรื่องของเหตุแห่งร่างกายในร่างกายเรามีธาตุลมนะมีน้ำดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยแล้วก็เรื่องของเสมหะคือระบบของการหายใจนะมีทั้งเรื่องน้ำดีเสมหะธาตุลมนะ3อย่างนี้คือในกายของเราอาจจะเป็นผลจากตรงนั้นก็ได้หรืออย่างถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงนะไอความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะเกิดจากการรักษาตัวไม่สม่ำเสมอหรือเกิดจากการถูกทำร้ายหรือเป็นผลของกรรมแล้วรวม8อย่างตรงนี้ซึ่งความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากเหตุเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าอย่างเดียวแต่ถ้ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นเราจะทำยังไงให้ความทุกข์นั้นมันดับไประงับไปเราจะเปลี่ยนแปลงเจ้าความทุกข์นี้ให้เป็นความสุขที่ดีขึ้นได้อย่างไรแต่ตรงนี้คือเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวทุกข์นี้ไงแต่ถ้าเรายังเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนใจทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะมีความโหยหาในสิ่งที่ดีใช่ไหมอันนี้ก็จะยิ่งจะเป็นทุกข์2ดอกนะทุกข์ทางกายดอกหนึ่งทุกข์ทางใจอีกดอกหนึ่งเราจะคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำความดีตรงนี้ไปได้เนี่ยนั่นเพราะว่าเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์ให้ถูกต้องแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นสภาพอะไรมีความเป็นไปอย่างไรแต่สภาพที่มันเป็นนั้นนะคือมันก็มีเหตุเกิดขึ้นของมันอย่างที่ว่า8อย่างนี้กรรมเก่าก็มีร่างกายก็มีฤดูกาลก็มีการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอก็มีซึ่งทั้งหมดนั้นมันเป็นผลของการเกิดขึ้นของผัสสะนะซึ่งเราจะรับรู้ผัสสะได้ก็ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะมีผัสสะมากระทบนะจึงเกิดเป็นเวทนาคือความรู้สึกขึ้นจะเป็นความสุขก็ตามเป็นความทุกข์ก็ตามก็เกิดอย่างนี้เราทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์นี้ให้ถูกต้องพอเราเข้าใจความทุกข์นี้ให้ถูกต้องแล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของเราแล้วพอเรามีความเข้าใจนั่นคือความรู้ที่แจ่มแจ้งขึ้นไอ้ความรู้ที่แจ่มแจ้งขึ้นนี่แหละทำให้ใจของเรามันเย็น ความรู้ที่แจ่มแจ้งเกิดขึ้นในใจของเราทำให้ใจของเราเย็นไอ้ความเย็นที่เกิดขึ้นตรงนั้นคือนิพพานคือความดับไปดับไปของอะไรนั่นคือดับไปของสิ่งที่ต้องไปปรุงแต่งอย่าปรุงแต่งตามความทุกข์ปรุงแต่งตามความสุขปรุงแต่งตามความไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งความเย็นความดับที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นผลจากการที่เราทำความดีนั่นเองใครจะมาเข้าใจความทุกข์ได้เนี่ยจิตเขาต้องมีความสามารถพอสมควรแต่ความสามารถในที่นี้ที่เขาจะมาเข้าใจความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าปัญญานั่นเองใครจะมามีปัญญาทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ที่คุณเจออยู่ได้เนี่ยคุณต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นพอสมควรนะเป็นจิตใจที่มีกำลังพอสมควรเป็นจิตใจที่แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวพอสมควรในการที่มีจิตใจแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวนั่นก็คือเรื่องของสมาธินั่นเองใครจะทำจิตใจให้มันแน่วแน่เป็นเรื่องเป็นราวมั่นคงอยู่ได้เขาก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์และไม่ทำชั่วทำบาปทางกายทางวาจาทำไมล่ะเพราะว่าถ้าทำชั่วทำบาปทางกายทางวาจาเนี่ยจิตใจมันจะอยู่เป็นสุขไม่ได้แต่มันก็จะคิดวุ่นวายมีความกังวลมีความร้อนใจแต่พอมีความร้อนใจมีความกังวลมันจะทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นพอที่จะพิจารณาอะไรเนี่ยมันได้ยากเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเว้นจากการฆ่าการลักการที่ทำไม่ดีการผิดลูกผิดเมียเขาการทำชั่วทำบาปทางกายทางวาจาเราเว้นได้พอเราเว้นได้ใจเราจะเริ่มมีความสบายใจไม่ต้องมีความกังวลไอ้ความไม่กังวลความสบายใจตรงนี้แหละมันจะทำให้ใจของเรานั้นเป็นอารมณ์เดียวทำให้ใจเราพอที่จะตั้งมั่นได้มีกำลังนะแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวอยู่ได้ไอ้ความที่เราไม่ทำชั่วทำบาปทางกายทางวาจานั่นก็คือเรื่องศีลนั่นเองนะเราทำศีลของเราให้ดีนั่นเป็นผลที่เกี่ยวข้องกันนะท่านฟังพอเราทำศีลของเราให้ดีนะทำความดีนั่นแหละนะทางกายทางวาจาทางใจนะพอจิตใจของเรามีความเริ่มที่จะไม่ต้องกังวลในความชั่วความไม่ดีที่เราไม่ได้ทำนะพอเราเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราพอที่จะตั้งมั่นพอที่จะมีกำลังพอที่จะแน่วแน่ได้นะเราก็จะมาพิจารณาเห็นไอ้เจ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้อย่างจริงๆพอเราพิจารณาเห็นความทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะธรรมชาติเป็นยังไงมันมายังไงมันไปยังไงนะพอเราเข้าใจตรงนี้ได้เราจะมีความเย็นเกิดขึ้นนะความเย็นความวางความรู้ความเข้าใจตรงนี้แหละนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขนั้นมีสุขเป็นวิบากต่อไปสามีครั้งหนึ่งท่านฟังในเรื่องนี้สำคัญนะว่าถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมแล้วยังมีความไม่แน่ใจยังมีความกังวลใจและมีความที่ทุกข์ทางกายด้วยทุกข์ทางใจด้วยอยู่บ้างนะสุขทางกายด้วยสุขทางใจด้วยอยู่บ้างนะทั้งผู้ที่ได้รับความสุขด้วยนั่นแหละทั้งผู้ที่ได้รับความทุกข์ด้วยนั่นแหละถ้าเราทำแล้วเรายังเจอความทุกข์นะเราจะทำความทุกข์นี้ให้ดับไปได้นะเราต้องเข้าใจความทุกข์เขาจะเข้าใจความทุกข์ได้จิตคุณจะต้องมีความแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวพอที่จะทำความเข้าใจพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แต่คุณจะมาแน่วแน่พิจารณาความเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แต่คุณก็จะต้องเป็นผู้ที่รักษากายวาจาให้มันบริสุทธิ์ไม่มีความกังวลใจในเรื่องกายเรื่องวาจาของเราพอสมควรนะถ้าเราทำกายวาจาให้มีความบริสุทธิ์นะไม่ต้องมากังวลในเรื่องการประพฤติไม่ดีทางกายทางวาจาของเราแล้วเนี่ยใจของเราพอที่จะตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะแน่วแน่อยู่ได้นะการตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวแน่วแน่อยู่ได้นี้จะทำให้เราทำความเข้าใจความทุกข์ที่เราเจออยู่ได้พอเราเข้าใจความทุกข์ที่เราเจออยู่ได้แล้วนะเราจะมีความสบายใจไอ้ความสบายใจตรงนี้แหละเกิดขึ้นจากการที่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความทุกข์ความสุขก็เหมือนกันนะความสุขที่เป็นสุขเวทนาบางคนรักษาศีลเจริญภาวนามีความสุขเกิดขึ้นในใจนะความสุขนั้นเราก็มาเข้าใจตามกระบวนการนี้เราจะทำความเย็นความดับเย็นในภายในให้เกิดขึ้นในใจของเราได้กระบวนการนี้เนี่ยท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีทั้งการปล่อยทั้งการเกาะนะเราปล่อยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะเราเกาะเอาไว้ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะเกาะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ายึดนะยึดคือแบบจับแล้วไม่ปล่อยเลยนั้นแน่นหนึบนะจับสิ่งนี้ก็ไปจับสิ่งอื่นแต่การปล่อยการเกาะนั่นคือปล่อยสิ่งที่เป็นอกุศลนะเกาะสิ่งที่เป็นกุศลเกาะนี่ไม่ใช่ว่ายึดถือแบบไม่ปล่อยนะคือพร้อมที่จะปล่อยได้นั่นคือการเกาะ นะเพราะว่าเหมือนกับเราจะข้ามแม่น้ําอย่างเงี้ยว่ายน้ําเพื่อที่จะข้ามแม่น้ํานะมีเกาะอะไรที่เขาโผล่มาตามกลางแม่น้ําเราก็เกาะตรงนี้ไปนะเกาะแก่งตรงเนี้ยแก่งนี้เกาะไปกระโดดไปเกาะอีกแก่งหนึ่งกระโดดไปเกาะหินอีกก้อนหนึ่งแล้วกระโดดไปกระโดดไปเพื่อที่จะไปถึงฝั่งแม่น้ําฝั่งนู้นได้น้ํามันเชี่ยวน้ํามันแรงสมัยนี้ยิ่งเชี่ยวยิ่งแรงยิ่งอันตรายนะเพราะอํานาจของตัณหาอํานาจของกิเลสน้ําเชี่ยวน้ําแรงอย่างนี้ยิ่งต้องเกาะด้วยความระมัดระวังเกาะแล้วก็ไม่ใช่เกาะคาอยู่ตรงนั้นนะเกาะก็พร้อมที่จะปล่อยซึ่งการเกาะตรงนี้หมายถึงสรณะนั่นเองนะเป็นที่พึ่งที่เกาะคำว่าสรณะเนี่ยแปลออกมาเลยก็ได้ว่าแปลว่าการเกาะเราเอาตนเป็นเกาะเอาตนเป็นที่พึ่งเอาทำเป็นเกาะเอาทำเป็นที่พึ่งนะเกาะในที่นี้หมายถึงคำนามด้วยนะเกาะในที่นี้หมายถึงกิริยาด้วยนะเกาะคือแบบเกาะแก่งแต่เป็นคำนามแต่เป็นสิ่งที่ลอยขึ้นให้เราไปเกาะเกาะที่2นี่คือกิริยาที่เราไปเกาะได้เกาะก็พร้อมที่จะปล่อยได้เพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราไม่วางตรงนั้นก็จะเป็นการยึดถือยึดถือคุณก็แช่อยู่ตรงนั้นนะคุณก็ไม่ออกจากกระแสน้ำนี้ได้สักทีเราจะไปถึงฝั่งนู้นได้เราก็ต้องใช้ทั้งปล่อยทั้งเกาะนะเราอยู่ฝั่งนี้เราจะไปถึงฝั่งนู้นได้เราก็ต้องปล่อยสิ่งที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยปล่อยเจ้าอกุศลสิ่งไม่ดีนะไปเกาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนั้นเราก็เกาะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมขึ้นไปเรื่อยๆเอ้าคุณจะไปเกาะสิ่งที่เป็นกุศลธรรมใหม่ได้ไงคุณต้องปล่อยนะสิ่งที่เป็นอกุศลเดิมที่เห็นว่ามันดีอยู่เนี่ยปล่อยซะหรือเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับการที่เราจะเดินไปแต่ถ้าคุณไม่ยกเท้าหลังขึ้นไม่ปล่อยเท้าหลังขึ้นคุณจะเดินไปข้างหน้าได้ไงแต่ถ้าคุณไม่พยายามที่จะก้าวลงไปในสิ่งที่ข้างหน้าแล้วคุณจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงแล้วมันต้องมีทั้งการปล่อยการเกาะและการปล่อยการเกาะตรงนี้คือลักษณะที่เราเห็นการที่เกิดขึ้นดับไปด้วยการปล่อยการเกาะตรงนี้คือลักษณะที่คุณปล่อยสิ่งที่เป็นอกุศลนะไปจับไปถือในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลตรงจับตรงถือนั้นพระพุทธเจ้าใช้กิริยาที่เรียกว่าเป็นสรณะคือการเกาะพอเวลาที่เราเดินไปเนี่ยเรายกเท้าหลังเราก้าวเท้าหน้าเรายกเท้าหลังเราก้าวเท้าหน้าเส้นทางที่ผ่านมาก็คือเส้นทางนั่นคืออริยมรรคมีองค์8แล้วเราจะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เลยถ้าเราไม่ปล่อยเราไม่สามารถที่จะพ้นจากข้างหลังไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่ปล่อยในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เลยถ้าเราไม่เกาะเพราะฉะนั้นมันทั้งยึดทั้งปล่อยทั้งยึดทั้งปล่อยนะเพื่อที่จะให้เราไปข้างหน้าได้เพื่อที่จะให้เราไปตามทางได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเป็นไปเพื่อความปล่อยวางอย่างเดียวละทิ้งหมดทุกอย่างมันก็ยังไม่ถูก 100% เพราะมีส่วนที่ต้องเกาะต้องใช้เหมือนกันแต่ถ้าเราจะบอกว่าคำสอนพระเจ้าเป็นไปเพื่อเกาะเพื่อเอาอย่างเดียวพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะมันมีส่วนที่ปล่อยวางเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้คำสอนที่เป็นลักษณะทั้งให้เห็นถึงความเกิดขึ้นถึงความดับไปเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วก็ไม่ทั้งเกาะไม่ทั้งปล่อยนี่คนที่ถึงฝั่งนู้นแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมาเกาะแก่งหินไม่ต้องปล่อยแก่งหินอีกแล้วเว้นทั้งจากการเกาะเว้นทั้งจากการปล่อยคนที่เดินถึงที่หมายแล้วไม่ต้องยกเท้าหลังแล้วไม่ต้องก้าวลงเท้าหน้าแล้วยืนอยู่เฉยๆจะนั่งก็ได้สบายใจไอ้สภาวะที่คุณยืนอยู่เฉยๆไม่ต้องทั้งยกเท้าหลังไม่ต้องก้าวเท้าหน้าสภาวะที่คุณถึงฝั่งนู้นไม่ต้องทั้งเกาะไม่ต้องทั้งปล่อยเนี่ยนั่นคือนิพพานคือความเย็นมีครั้งหนึ่งมีเทวดามาถามพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงถึงจะข้ามห้วงน้ำที่มันน้ำท่วมอยู่ตรงนี้ได้แต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอคะตรณสูตรแล้วก็บอกว่าเอาไม่พักไม่เพียรก็ข้ามได้ถ้าพักก็จมอยู่ถ้าเพียรก็ลอยอยู่แต่ถ้าไม่ทั้งพักไม่ทั้งเพียรก็คือข้ามได้แล้วการพักก็คือการที่คุณจมลงไหลไปตามน้ำคุณเพียรคุณก็เพื่อที่จะว่ายไปสู่ฝั่งนู้นแต่ถ้าเราถึงฝั่งแล้วเราไม่ทั้งพักไม่ทั้งเพียรคือไม่ทั้งเกาะไม่ทั้งปล่อยคนถึงฝั่งแล้วก็สบายใจแล้วภาวะนั้นคือการที่ข้ามแล้วซึ่งห้วงน้ำข้ามแล้วซึ่งห้วงน้ำที่มันท่วมอยู่นะเราไปถึงฝั่งที่ปลอดภัยละสบายใจละนั่นคือความดับเย็นถ้าเราพ้นจากห้วงน้ำแล้วเราก็ไม่ทั้งเกาะไม่ทั้งปล่อยเหมือนกันคือตอนที่ธาตุจิตของเรายังมีอยู่ถ้าวิญญาณของเรายังมีอยู่เราก็ต้องละอกุศลเจริญกุศลละสิ่งที่ไม่ดีนะมีเจ้าตัณหาวิชาเป็นต้นมาเอาสิ่งที่ดีคือสติเป็นต้นโพชฌงค์7เป็นต้น นะอริยสัจ4เป็นต้นเอาสิ่งนี้นะเราเอาละสิ่งที่ไม่ดีจิตของเรามีอยู่ละสิ่งที่ไม่ดีเอาสิ่งที่ดีแต่ถ้าจิตไม่มีถ้าวิญญาณดับไปพุทธเจ้าก็บอกว่าสตินามรูปก็ดับไปด้วยนะสติและนามรูปดับไปไม่เหลือเพราะความดับแห่งวิญญาณถ้าวิญญาณดับไปก็ไม่ต้องทั้งปล่อยอกุศลไม่ต้องทั้งเอาสิ่งที่เป็นกุศลนั่นเองกันเทศตอนนี้ชื่อว่าไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามโอกาสได้ถ้าท่านฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะสื่อสารกับทางรายการก็ยินดีรับฟังนะส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma วันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนเจริญพร